حرام کی ہیں، اور جو اللہ نے حرام کی وہ مختلف قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو ذاتاً حرام ہے، اس کی ذات پلید ہے. دوسرا وہ ہے جس پر غیر اللہ کی تقدیس اور اللہ کے سوا کسی اور کی عظمت اور کی الوہیت ثابت ہوتی ہے. حرام دو قسم گئے، ایک جس کے ذات پلید ہے اور دوسرا ذات پاک تھا لیکن اس پہ نام لیا گیا غیر اللہ کا، اور کے نام پہ نظر مقرر ہوا. اس کے طرف اشارہ ہے آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار والدم خون والخنزیر ولحم الخنزیر وما وکلمہ وحل لغیر اللہ به والمنخنقۃ گلہ بند کیا جائے، والموقوذۃ تو لاٹھی سے مارا جائے، والمتردیۃ تو پسٹ جائے پہاڑ سے، والنطیحۃ تو اور کوئی حیوان اس کو چھین دے. یہ دو قسم ہو گئے، ایک قسم ذات حرام ہے اور دوسرا ذات حلال تھا مگر غیر اللہ کا نام اس پہ لیا، اور تیسرا قسم ذات حلال تھا مگر بغیر بسم اللہ کے مارا گیا. یہ 3 قسم بیان کی گئے. تم پر حرام ہے کون کون سی چیز، یہ 3 قسم کی چیزیں. ایک قسم جس کا ذات پلید ہو، اور دوسرا قسم جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تیسرا قسم جو بغیر بسم اللہ کے مرا ہوا ہو، ایک چوتھا قسم تم پر حرام ہے اللہ کے مقام معظم کی وجہ سے، مقام مقدس ہے اور یہ چیز اس مقدس مقام میں بیٹھا ہے تو تم پر حرام ہے. مثلا آپ شکار کرتے ہیں مگر شکار بیت اللہ کی حدود میں بیٹھا ہے جس کو حرم کیا جاتا ہے میقات کے اندر، میقات کے اندر وہ حد جو شارع نے مقرر کیا ہے خانہ کعبہ کی تزئین تعظیم کے لیے، تو اس حد سے اندر شکار ہے تو بھی تم پر حرام ہے. یہ کیوں؟ یہ اس مقام کے تقدیس کے لیے. 4 ہو گئے. 5واں تم پر حرام ہے جب تم ایک حالت میں ہو کہ اللہ کے ہاں تم تضرع اور فریاد کرتے ہو. مثلا تم نے احرام باندھ لیا، حج کا نیت کیا اور احرام باندھ لیا، تو اس وقت تم پر حرام ہو گئے سب کچھ. یہ اس فعل کی وجہ سے جو تم کرتے ہو، تم حج میں داخل ہو گئے احرام میں تو اب بھی وہ حلال چیزیں تم پر حرام ہو گئی. تو سورت میں تفصیل کرتے ہیں محرمات کی، اور بعد حرام قطعی ہے، حرام قطعی میں تفصیل کرتے ہیں. ایک ہے میتا اور دم ولحم الخنزیر، اور ایک ہے الخمر والمیسر، بعضی پینے کی چیزیں ہیں جیسے شراب، اور بعضی فعل کے ہیں جیسا کہ جوا سود. تو اس صورت میں محرمات کا تفصیل ہے. قرآن میں وہ صورت جس میں محرمات کی تفصیل ہو وہ صورت مائدہ ہے. تو یہاں محرمات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ تفصیل کے ساتھ تمام صورت میں ذکر ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ، بندوں نے جو چیز حرام کیے ہیں وہ حرام نہیں ہے. بندے کہتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں تو ہمیں نقصان پہنچے گا، تو یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس کا ماں کا جو اہل سکون بہی متلا نام جائز کیا گیا ہے تم کو حیوانات، بہی متلا وہ حیوانات جس کا ذکر ہے قرآن میں، اور دوسرے جگہ ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، ولا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، حرام مت جانو ان پاک چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی. ولا تحرموا بند مت کرو اپنے اوپر. ماں حل اللہ لکم، یہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تو کیوں بند کرتے ہو؟ جیسا مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی فلان قبر میں، فلان قبرستان میں شکار مت کھیلو، یہ فلان بابی کے پالی ہوئی ہے، فلان گھر کے پالی ہوئی، اللہ نے کب فرمایا کہ فلان نے پالی ہے تم پر بندے؟ ویسا ہی مشرکین کہتے ہیں اس دریا میں مصیبت پکڑو، یہاں بابی کی زیارت ہے، تو یہاں جو ہوتی ہے یہ اس کے نظر میں ہے، تو شکار نہیں کرتے. تو قرآن نے اس مسئلے کو بات حل لکم صید البحر ما دمتم حرما، ویسا ہی مشرکین اپنے اوپر بند کر دیتے. ایک اونٹ دینی دودھ دیا زیادہ، تو مشرکین کہتے ہیں کہ زیادہ دودھ اس واسطے کہ اس پر کسی کا نظر لگ گیا ہے، یہ تو کسی بابے کے نظر پہ تلیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا دودھ پی لیں تو بابا ہمیں نقصان پہنچائے گا. اس کو بحیرہ کہتے ہیں عربی میں، باہر مانگی چیرنا، تو اس کے کان کو چیر کر ایسے ہی چھوڑتے تھے، اسے پھر دودھ ویسی نکل دی تھی اور پھر اس کو دودھ کو نہیں پیتا تھا، اور کہہ رہے کہ اگر ہم اس کو دودھ پی لیں تو ہمیں نقصان پہنچے گا. اللہ نے بند نہیں کیا اور تم نے بند کیا اپنے اوپر، کسی کے نام پر نظر نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس پر نظر لگ گیا فلان بابی کا. ویسا ہی کسی اونٹ سے دس بارہ اونٹ کی حاملہ ہو جاتی تھی تو کہتے اس پر کسی کا نظر ہے، تو پھر وہ ایسی سانگ چھوڑتی تھی. ویسا ہی ایک اونٹ پر انہیں تجارت کی، دس پندرہ دفعہ اس پر کوئی تجارت کیا اور اس سے فائدہ ہو گیا، تو عقیدہ رکھتی تھی کہ یہ فائدہ ایسا سے دیتا ہے کہ اس پر بابا کا نظر ہے، تو ایسے اس کو صاحبہ کہتے تھے. ویسا وہ سیدھا مشکین کہتے تھے کہ اگر بکری اونٹنی بینس گائے بچی جنا جائے مادہ جنائے تو یہ مادہ عورتوں پر حرام ہے، یہ خاص مرد کا آئے گا. اونٹنی سے مادہ پھیلا ہوا تو جب وہ ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے یہ عورتوں پر حرام ہے. یہ کیوں حرام ہے؟ اگر عورت اس کا گوشت کھائے تو اسی بھی لڑکی نکل جائے گی، اسی بھی لڑکی پیدا ہو جائے گی، تو عورت کے لیے ناجائز ہے، اپنی طرف سے گر لیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں جائز ہے. مشکین کے مختلف طریقے سے تھے، کہتا ہے یہ چیز مرد کا ہے عورت نے کھائے، عورت اگر کھا لیا تو اسے پھر لڑکی پیدا ہو جائے گی. بعض ملک میں رسم ہے لڑکی حاملہ ہو جائے تو اس کے لیے روٹی پکاتے ہیں، اگر اس نے روٹی میں مٹا چیز لے لیا تو کہتا ہے لڑکا جنے گا، کئی چیز دے لی تو کہتے ہیں لڑکی جنے گی. ویسے ہی مشرکین میں مختلف عادتیں ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں جو کپڑا سیتا ہے دلہن کی تو کہتے ہیں وہ عورت اس کو سیے گا جس سے پہلے لڑکا پیدا ہو، اگر اس میں داغا ڈال گیا ایسی عورت ہے جس سے پہلے لڑکی تو یہ دلہن کی بھی لڑکی پیدا ہو جائے گی، اس لیے وہ کپڑے نہیں سیتے ہیں اس عورت سے جس سے پہلے لڑکی پیدا ہو. ایسے کئی رسومات ہیں، جو نہ آ گیا تو اس پر ایک چیز پہن کو فلان مٹائی دے لو، منگنی کر دیا تو کہتے ہیں پہلے مٹا چیز تقسیم کرو تاکہ تم مٹا ہو جاؤ گے، اگر ترس چیز تقسیم کی تو تم آپس میں لڑو گے، خام خواہ بنتی ہے اس پر. تو اس کو کہتے ہیں تحریمات العباد، بندوں نے بند کیے ہیں، بند نہیں ہے تم پر، سورہ کا مطلب یہ ہے. اور یہ جو انہوں نے آیت بتلائی یہ سب اس کے تعین ہیں، ہاں اللہ نے حرام کی ہے تو اس کو حرام سمجھو، مخلوق نے حرام کی ہے تو حرام نہیں ہو سکتا. اور تیسرا مسئلہ، نظر اللہ کی نہیں کرو، اور نظر کا مطلب ہے اللہ کی تعظیم. تو اللہ کا تعظیم کئی طریقے سے ہوتا ہے، ایک تعظیم یہ کہ اس کے نام پہ کوئی چیز مقرر کرو، منت مانو، اور دوسرا یہ ہے کہ جن مقامات کا اللہ نے تقدیس فرمایا ہے، تعظیم فرمایا ہے، تو ان مقامات کی تعظیم کرو. ولا تحبوا شعائر اللہ، جو چیزیں مقدس ہیں اللہ کے ہاں تو ان میں تصرف مت کرو، مسجد کی بیزتی مت کرو، بڈھے کی مت کرو، استاد ہو باپ کی مت کرو، بیت اللہ کی مت کرو، اور اپنی طرف سے مت گھڑ لو، حجر اسود کی چھوڑو، لیکن جن کا تعظیم اللہ نے نہیں کیا ہے خود ساختہ مت بناؤ. خدا نے کہا حجر اسود کی چھوڑو، ابھی ایک انسان آتا ہے تو زیارت میں جاتا ہے تو کبھی اس کے پتوں کو چونتا ہے، کبھی قبر کو چونتا ہے، کبھی غلاف کو چونتا ہے، کبھی غلاف کے اوپر سر ڈالتا ہے. تو مطلب یہ اپنی طرف سے مت گرو، اللہ نے تعظیم نہیں فرمایا ہے اس کی ایسی. اللہ نے جن چیزوں کا تعظیم فرمایا ہے، خانہ کعبہ سے طواف کرو اور درگاہ سے مت کرو، حجر اسود کو چومو اور پتھروں کو مت چھومو، خانہ کعبہ کے غلاف کو عزت احترام کے ساتھ لے لو اور ان کے غلاف مت ڈالو، اس لیے کہ شرک ہوتا ہے. یہ چیزیں تو اللہ نے فرمائے ہیں تو تم ساتھ وہ چیزیں گلتے ہو جوڑتے ہو. تو اللہ کا تعظیم یہ ہے کہ اس کے نام پہ نظر گردو. اللہ کا تعظیم یہ ہے کہ جن مقامات کا اللہ نے تقدیس فرمایا ہے تو ان کو مقدس محترم معظم سمجھو اور اپنی طرف سے مت کرو. یہ چار مسئلے ہیں اس صورت میں. اول مسئلہ، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کی ہو، تمہارے حرام ہونے سے حرام نہیں ہوتا. تیسرا مسئلہ، اللہ کے نام پر نظر دے دو. اور چوتھا، غیر اللہ کے نام پہ نظر مت دے دو. اور تحریمات العباد اور نظر العباد میں فرق ہے. تحریمات العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے جو چیز حرام کی ہے، بند کی ہے، وہ بند نہیں ہے، کر لو جائز ہے، اس میں تصرف کرو. اور نظر العباد، جو چیز بندوں نے غیر اللہ کے نام پہ نظر کیا تو چیز بھی حرام ہو گیا اور عقیدہ بھی شرک ہو گیا. یہ چار مسئلے ہیں. سورت ممتاز ہے تعلیمات العباد پر، شرک فیری پر. وہ سورت قرآن میں جس میں شرک فیری مفصل بیان حکم ضرورت ہے، سورت مائدہ. اور سورت کا مقصد اعلان کیا ہے رد شرک فیری بے اقسام ہا کل لہا، شرک فیری کا رد تمام اقسام کے ساتھ، ما قبل سے مناسبت. کبھی ایک سورت پہلی سورت کے مضمون کے ساتھ لگتا ہے اور کبھی پچھلا سورت اول سورت کے آخر کے ساتھ لگتا ہے. سورت النساء کے آخر میں شرک فعلی اعتقادی کا رد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام متصرف نہیں ہے، اور اس میں شرک فعلی کا رد تھا تو متصل لایا. شرک فعلی اس میں تھا اور شرک اعتقادی پہلے میں تھا، یا پہلی سورتوں میں شرک اعتقادی کا رد ہوا. سورت بقرہ، آل عمران اور نساء میں، ان سورتوں میں شرک اعتقادی کا مکمل رد ہوا تھا. تو یہ سورت ملحق لایا تاکہ شرک فعلی کا رد بھی ہو سکے مکمل. اور سورت شروع کیا لفظ الذین آمنوا. پہلا سورت شروع تھا یا ایوہ الناس، اور اس سورت کی ابتدا میں رہا یا ایوہ الذین آمنوا. یہ کیوں؟ یہ اس واسطے کہ سورت النساء میں اصلاح معاشرہ کا ذکر تھا، آپس میں گزران کرنا اچھا، تو مشرک بھی کے لیے بھی تھا اور مسلمان کے لیے بھی تھا. سورت النساء میں کیونکہ مضمون تھا ضعفاء کے حقوق دلوانا، امیر کے تاج کا، تو ضعفاء کا حقوق ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضعیف تیرا کرے. اور اس صورت میں ان چیزوں کا ذکر تھا جن کا کہنا جائز ہے اور جن کا کہنا ناجائز ہے. تو یہ جائز اور ناجائز مسلمان کے لیے، مشرک کے لیے نہیں. مشرک اور بائے کتا کھائے، گیدڑ کھائے، اس کے بھی آرام اور حال کی تمیز کی کیا ضرورت ہے. اور ایک قسم ترغیب دلایا گیا کہ اے مومن تم پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نظر لگے اللہ کا، اور پھر دل خوب حقوق جمے حاقت کی. حاقت مانے گنڈا دینا. تم نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم تمہارے احکام مان لیں گے, تو جب تم نے عہد کیا ہے ابدیت کا تو مان لو. کیوں نظر لگے اللہ کہتے ہو؟ کیوں گیاری کہتے ہو؟ کیوں منت کہتے ہو؟ مودی کی حکومت کی تو یہاں لاہور میں دیگے پکوائی گئی اور مودی صاحب تقسیم کرتا رہا. دیکھی کوئی نہیں کہتے کہ کیا کرتے ہو, حرام تقسیم کرتے ہو, اور اسے سب کافر ہو جاتے ہیں, تم بھی کافر ہو گئے. کی تانے کی کہہ رہے اس کو کہ تم حجیری کے نام پہ جو دیکھ پل کیا ہے وہ تقسیم کرتے ہو. کوئی ہے نہیں بر امام پر غلاف چلا رہا تھا. کوئی تانے کچھ کہے کہ بھائی تو کفر شرک ہے, یہ تو تم نظر غیر اللہ کی کرتے ہو, تقدیر غیر اللہ کی کرتے ہو. باہر کیا کہیں تو ہماری حکومت جنازے کے قبر پر لے جاتی, چلو غلاف چلا دے پھول ڈال دو. یہ مسلمان حکومت ہے, مسلمان یہ سوائے سعودی کی شادی صلاح ہے تو سنتا نہیں مسلمان ہوں, میں ایسا نہیں کرتا ہوں. اس نے انکار کیا تھا. باقی سب بے مانتے ہیں. دعا کرو مچھروں کی بھی جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے, غلاف کیا فائدہ اس کو پہنچے گا. حدیث میں ارشاد ہے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفس الحجار طلبا. امین فرماتی ہیں حضرت نے ہم کو منع کیا تھا النفس الحجار تھا کہ ہم پہنائے پتھروں کو انجوں کو ان کو کپڑا پہنائے. اس نے انکار کیا تھا. تو مرغے کو اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ مرغے کا وہ تو یہ ہوتا ہے چلو دعا کرو اس کے نام کے خیرات دے دو کہ اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچاؤ. تو جو فائدہ ہے وہ نہیں کرتے. آؤ گلاس چڑھاؤ, پھول چڑھاؤ, ایسے ہی چڑھاؤ. اور یہ ملک ہے اسلامی, یہ اسلامی ملک ہے. شرک کی اور بدعات کی حکومت قیادت کرتی ہے, حکومت اس کو پہلاتے ہیں, اور یہ اسلامی ملک ہے. کون کہتا ہے کہ اسلامی ملک ہے؟ اسلامی ملک یہ ہوتا ہے جس میں کفر کی اشاعت ہو. اوفو بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام غیر محل سید کولو, ہو جاؤ تم نہ حلال کرنے والے شکار کو جبکہ تم نے احرام باندھ لیا ہے. بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں اللہ کے تقدیس کے لیے. آپ کے گھر میں روٹی پکی ہے, پانی موجود ہے, لیکن جب آپ نے نیت نماز کی اور آپ نے تکبیرہ پڑھ لیا تو اس تکبیر کو اللہ اکبر اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ مطلب کیا ہے؟ وہ حلال چیزیں ابھی تم پر حرام ہو گئی. تکبیر تحریمہ اس وقت کہا جاتا ہے وہ حلال چیزیں باتیں تمہیں جائز تھا حلال, ابھی باتیں کرنا حرام ہو گئی. گھر کا روٹی کھانا جائز تھا, ابھی تم نے اللہ اکبر جو ہے تم پر حرام ہو گئی. تو اس کو کہتے ہیں حرمت للتعظیم, مجھ پر بند ہو گیا اللہ کی تعظیم کی وجہ سے. جیسے شکار جائز تھا لیکن تم نے احرام باندھ لیا تو تم پر حرام ہو گیا. ویسے شکار جائز تھا لیکن وہ میقات کے اندر ہے تو تم پر حرام ہو گیا. تو یہ مسئلہ ہے. سورت کے حصے ہیں. اول حصہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے اور یہ پانچ آیتوں میں ہے. پانچ آیتوں میں یہ چار مسئلے بیان ہے. ایک مسئلہ اللہ کے نام پہ نظر نیاز دے دو تاکہ اللہ کا تعظیم ہو جائے, اور جو مقامات اللہ نے فرمائے ہیں کہ ان کی تعظیم تقدیم تقدیس کرو تو ان کو محترم سمجھو, خانہ کعبہ کو, حجر اسود کو. اور دوسرا مسئلہ غیر اللہ کے نام پر, قول کے نام پر منت مت مانو, نظر نیاز مت دے دو. اس سے عقیدہ شرک پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اختیار میں بھی نفع نقصان ہے. دو, تیسرا مسئلہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تو وہ حرام سمجھو, خواہ کھانے کے ہو جیسا گوشت وغیرہ, خواہ پینے کے ہو جیسا شراب وغیرہ, خواہ کرنے کے ہو جیسا جوا. اللہ نے حرام کیے ہیں تو قریب مت ہو جاؤ، اس سے اللہ کی بے عزتی ہوتی ہے. جب تم کرتے ہو تو اس کا مطلب تم نے خدا کو کمزور سمجھا، اس نے بند کیا ہے اور تم نے کر لیا. شراب اللہ نے بند کیا اور تم پیتے ہو تو تم خدا کو کمزور سمجھتے ہو، تمہیں عذاب نہیں ملے گا. نہیں، اللہ کی عزمت کرو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اپنے طرف سے بند مت کرو. پانچ کی آیت میں اليوم احل لكم الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. آل کتاب جو انبیاء صادقین کے ایمان لاتے ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان پیغمبر تھے، اگر کہ ابھی وہ مشرک ہیں، لیکن صرف ان کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھا، ان کا یہ عقیدہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھا. اس عقیدے سے اللہ نے ان کو دو خصوصیت دی، ایک یہ کہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا حلال ہے، اور دوسرا ہے کہ ان کے عورت کے ساتھ نکاح حلال ہے. بعض لوگ کہتے تھے وہ پہلے تھے، ابھی یہ جو ہے مشرک ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ شرک کے ساتھ ابھی اس صورت میں آتا ہے، بعض بھی کوئی شرک کرتے تھے، کیونکہ نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت انہوں نے کی تو اس وجہ سے ان کو ایک فضیلت دیا گیا. مجھے تو پہلے سے تھے، یہ نہیں کر بھی مجھے وہ پہلے سے مجھے تھے، عیسیٰ کو بھی اللہ کہا کرتے تھے. تو نصارہ اور یہود کے ہاتھوں کا طعام حلال ہو گیا اور ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو یہ دو فضیلتیں ان کو دی گئی. بعض لوگ سمجھتے نہیں تو کہتے ہیں یہ پہلی کی بھی نہیں، میں کہتا ہوں یہ پہلے سے بھی مشرکی اور دو فضیلتیں ہیں ان کی. دوسرا آیت کا شروع ہوتا ہے چھٹے آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اور یہ دس آیت ہے، اس میں پانچ آیتیں ہیں. اس پانچ آیت میں یہ بیان ہو الامور المصلحۃ الممدۃ للانتصار. قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب یہ حکم دیتا ہے اللہ تو ساتھ ایسے احکام بتلاتے ہیں کہ اس کے ساتھ انسان مضبوط ہوتا ہے. یہاں سات چھٹے آیت میں نماز کا مشورہ لایا، کس مسئلہ ہے؟ یہ جو مسئلے گزر گئے ہیں حل حرمت کی، نظر نیاز کی، جب تم اس مسائل کو بیان کرتے ہو تو شاید مشرکین تم کو مار لیں، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو چھٹی آیت میں بیان فرمایا نماز پڑھ لو، مطلب کیا ہے کہ تم مضبوط ہو جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ اللہ کا تائید اور نصرت ہو. ان کو ہم امور مسلح تو المحدت للانتصار، یعنی جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہو توحید کا اور رد کرتے ہو شرک کا تو نماز زیادہ پڑھو، اس واسطے کہ لوگ تم کو برا بلا کہیں گے، تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے مارنے اور قتال کے لیے لوگ تیار ہوں گے، تو نماز پڑھتا رہو تاکہ اللہ کا امداد تمہارے ساتھ ہو. تو یہ پانچ آیتوں میں امور مسلحہ بیان کیا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا امداد کروں گا، تمہیں جنت دوں گا. ہاں، آیت نمبر نو میں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. آمنوا، جب یہ مان لیے چار مسائل، آمنوا اشارہ مسائل کی طرف، انہوں نے مان لیا کہ آؤ اللہ کا نام کے نام پہ دوں گا اور غیر اللہ کے نام پہ کبھی نظر نیاز نہیں دوں گا، اللہ نے جو حرام کیے ہیں کبھی اس کی قریب نہیں جاؤں گا، اللہ نے جو حلال کیے وہ کروں گا، ہم نے جو بند کیا اس کو توڑوں گا. آمنوا ان کی طرف، وعملوا الصالحات، عمل صالح سے مراد کیا اس کا بیان کروں گا، خود بھی پابند رہوں گا اور بیان کر کروں گا. لہم والذین کفروا، آ وہ لوگ جو منکر ہو گئے ان مسائل سے، سورت میں جو چار مسائل ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے، حلال کیسے حرام ہو گیا، یہ دمبا حلال ہے، مٹھائی حلال ہے. تکذیب کیا انہوں نے میرے حکم کو، میں نے حکم کیا کہ حرام ہو گیا، اولئک اصحاب الجحیم، سورۃ کے دو حصے چلے گئے، ایک حصے میں بیان کا چار مسائل کا، اور دوسرے حصے میں ان امور کا بیان کا جس سے انسان مضبوط ہوتا ہے. گیارہویں آیت سے اللہ بیان کرتا ہے اپنی تائید کا، اپنی نصرت کا، کہ تم اس مسئلے کو بیان کرتا رہو اور اللہ تمہارا تائید و نصرت کرے گا. اور بیان کرتا ہے اقوام سابقہ کا، ان کو میں نے حکم دی پھل ہو مت کا مگر انہوں نے بیمانی کی، انہوں نے حرام کو حلال سمجھا. ان آیتوں میں گیارہ نمبر آیت سے آیت 19 تک ان میں یہ بیان ہے کہ اللہ کا امداد تمہارے ساتھ ہوگا. اور پچھلی قوموں نے ان مسائل میں خلاف کیا تھا، اس واسطے ان کو میں نے ذلیل کیا، انہوں نے حرام کو حلال سمجھا. حدیث میں آتا ہے لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود حتى تستحلوا محارم الله وذو الحيل. یاد رکھو مت کرو کام جو یہود نے کیا تھا، یہاں تک کہ تم حرام چیزوں کو ہی ان کے ساتھ حلال کرتے ہو. تو اس آیت میں بھی یہ مطلب ہے کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا پریمانت ہند عیسا نمبر آیت 13، اس سبب سے کہ انہوں نے احکام کو توڑ دیا اللہ کے. پریمانت ہند عیسا دان، انہوں نے یہ احکام توڑ دی اور حلال کھانے لگے، حرام کھانے لگے. لعنہم، ہم نے ان کی لعنت کی. قرآن میں لعنت چند لوگوں میں آیا ہے، ایک جو نظر میں آئے غیر اللہ کا کہتا ہے، یہ منت وغیرہ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں لعنہم، اور دوسرا جو مومنوں کو تکلیف ایمان کی وجہ سے دیتا ہے کہ مواحد یہ بیان کرتا ہے توحید کا اور اس کو تکلیف دیتے ہیں مت دے دو. فتنات، وہ لوگ جو مومن کو ایمان کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے تو اس پر لعنت ہے. اور تیسرا جو دعوت دیتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارو، آواز دے دو بار اسلام نہیں دین میری، سورت انسان ہے اس کا حال بھی. انسان یہ لوگ اللہ کے سوا مدن کو پکارتے ہیں اور شیطان کے تابع ہوتے ہیں. تو وہاں کی طرح بلان اللہ، اللہ نے شیطان کو ملعون کیا ہے کہ اس نے لوگوں کے دل میں مسئلہ ڈال دیا پکارو. یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا مردوں کو اور یہ شیطان کے تابع ہو گئے ہیں. شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا بھائی آواز کرو، فلان بارے امداد کرو. بلان اللہ، جو لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سکتے ہیں ان کو پکارو، تو وہ دائی وہ کرنے والا دونوں ملعون ہے. اور جو لوگ نظر نیاز غیر اللہ کی کہتے ہیں، نکائی کہتے ہیں، دیگی چار کے کہتے ہیں، لعنہم، ان پر لعنت ہے. نماز چھوڑ دیا، قتل کر دیا، زنا کر دیا، چوری کر دی، اس پر لعنت نہیں بیان کیا، وہ بھی ذکر ہے قرآن میں. قتل کیا تو وہاں ذکر نہیں، یہ ملعون ہے. چوری کی تو وہاں ملعون کا ذکر نہیں ہے. جھوٹ بولا تو وہاں ملعون کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ چیز کا لیا تو یہ ملعون ہے. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اس کہانی کی وجہ سے ان کے دل کالے سیاہ ہو گئے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس کہانی کی وجہ سے وہ دین میں تحریف کرتے ہیں. حرام چیز کا لیا، حرام کا کے اس کو حلال سمجھ گئے، نظر نیاز غیر اللہ کے کار تھے. قرآن کریم نے چند صفات بیان کی ہیں. ایک صفت فقط ضل سوا سبیل، صحیح دین انہوں نے چھوڑ دیا، گمراہ ہوا. ایک یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں فقط ضل سوا سبیل، پہلا آج 12 نمبر اس پر ختم ہے. جس نے ان چیزوں کو کہا لیا فقط ضل سوا سبیل، ایک حکم. اور دوسرا حکم لعنہم، یہ اللہ کی طرف سے ملعون ہو گیا، برباد ہو گیا، عرض کر دیا. اور چڑھائی چڑھایا یہ ملعون ہو گیا. دو وجعلنا قلوبهم قاسية ہم نے ان کے دلوں کو کالا کر دیا. تین یحرفون الکلمۃ عن مواضعه اب بھی یہ بے دینی کا دائی اور لیڈر بن گیا. چار ولا تزالوا تطوع على غائرۃ منهم ہمیشہ ہی بیمانی کرتا رہے گا. پانچ حرام نظر نیاز غیر اللہ کی کہانی سے اس پر پانچ دفعے لگ گئے اللہ کی طرف سے. اور گناہ میں ہی نہیں ہے صرف یہ ہے. پھر نصارہ کی بیان اور ترغیب القرآن میں نے کتاب اتار دی جو تاریخوں میں پنسی ہوئی ہیں فرق نہیں کر سکتے حلال حرام کے. تو سولہ نمبر آیات میں وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ میں نے کتاب اتار دیا لوگ اندھے میں تاریکی میں ہے اندھیری میں ہے تم اس مسئلے کو واضح کرو تاکہ لوگ اندھیرے سے نکل جائیں. یا آپ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے جیسا پہلے صورتوں میں تھا. کوئی قتال کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اور مسئلہ نہیں صرف اس کے ساتھ صورت چلتا ہے. جو ہم نے عنوان رکھا صورت کا تو اسے عنوان کے ساتھ تمام صورت چلتا ہے. طرز اور تقریب بدلا دیا. جو مسئلہ شروع کرتا ہے تو اسی طرز پر اسی طریقے پر قرآن چلتا ہے. اور نصارہ پر رب کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا بنا دیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مسیح میرا ممدوح تھے. ولله ملك السماوات والارض یہ بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ مختار نہیں ہے متصرف نہیں ہے نظر نیاز کیوں دیتے ہو غیر اللہ کے نام پر؟ وہ تو سب محتاج ہیں. تین حصے سورت کے ختم ہو گئے. پہلے حصے میں پانچ آیتی اس میں چار مسائل اور دوسرے حصے میں پانچ آیتی تھی اس میں امور ممدہ وہ اعمال جس کے کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تیسرے حصے میں اللہ کی تائید اور یہود و نصارہ کی خباثت اور حرام کھانے والوں پر حکم. فیض قال موسیٰ سے چوتھا حصہ ہے. اس میں بیان کرتے ہیں کہ سستی مت کرو اللہ کی دین کو بیان کرو ڈرو مت اور بیان کرو. مثال لائے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا جاؤ حملہ کرو تو ان پر رعب آیا اور وہ بیٹھ گئے جہاد سے تو چالیس سال تک حیران اور پریشان تھے. تو حاصل کیا ہوا؟ مت ڈرو اگر تم ڈرو گے تو یاد رکھو ہمیشہ حیران اور پریشان ہوگے. تمہیں کبھی چین نہیں ملے گی کبھی تمہیں اطمینان نہیں ملے گا. موسیٰ کے قوم سست ہو گئی تھی تو ان کو کتنی تکلیف بن گئی. اس قال موسیٰ سے تکاسل سستی مداہنت مت کر لو بیان کرتا رہو اس مسئلے کو درگاہوں میں بیان کرو ہر جگہ اس مسئلے کو بیان کرو. اور یہ مسئلے یہ چھبیس آیت پر ختم ہوا. اس کا خلاصہ چھبیس آیت میں لایا یتیمون فی الارض وہ ملک ان پہ حرام ہو گیا اور چالیس سال تک خوش بیابان میں پڑتے رہے پریشان. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مولوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا تو یاد رکھو وہ حیران اور پریشان رہے گا. کبھی اس کو حرام کی زندگی نصیب نہیں ہوگی اس قوم مطمئن نہیں ہوگی سب حیران پریشان ہیں روزانہ کسی کو اطمینان نہیں ہے. پانچ کا حصہ چار حصے سور کے چلے گئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ اس حصے میں ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو سست مت ہو جاؤ. حابیل بیٹھ گیا تو قتل کیا گیا اور زیادتی ظلم مت کرو قابیل جیسا. قابیل نے ظلم کیا اپنے بھائی کو قتل کیا اس کا انجام کیا ہوا سست مت بیٹھو مر جاؤ گے اور قابیل جیسا ظلم مت کرو. اور یہاں حکم لایا آیت نمبر 33 میں انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا سزا ان لوگوں کی جو جھگڑتے ہیں اللہ کی کتاب سے اللہ کی جھگڑنے کیا اس کی کتاب سے اللہ کی کتاب میں حرام بیان کیا اور اس جگہ کہیں جم لیتے ہیں آئیے پت کروں اور سلم ان کا حکم یہ ہے کہ وہ قتل کی جائیں اور سلم اور وہ سولی پر چڑھائے جائیں. راستے میں بیٹھ گیا اور ڈاکہ کر دیا تو اس کا حکم ہے کہ بادشاہ اس کو پکڑے اور اس کو قتل کرے اور لوگوں کے سامنے اس کو سولی پر چڑھا دے. جس نے ڈاکہ ڈال دیا, ڈاکہ کس پہ ڈال دیا؟ مسلمان سے مال چھین دیا. یہ کیوں یہ مسئلہ لایا یہاں؟ یہ ماں قبر کے ساتھ تعلق ہے. جو راستے میں بیٹھ گیا اور کسی سے مال چھین لیا تو اس کا حکم ہے کہ اس کو مارو, اور جو راستے میں بیٹھے اور مومنوں سے ایمان لیتا ہے چینتا ہے, درگاہ پہ بیٹھا ہے اور مومنوں سے ایمان لیتا ہے, سجدہ کرو بابے سے مانگو نظر دے دو, تو جو مان لیتا ہے اس کا حکم نہیں کہ اس کو مار دو, اور جب ایمان چھین لیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ اس کے ہاتھ میں چھوڑوں مبارد آفرین. یہ محاربین کا مسئلہ اس ایمان کے ساتھ لایا کہ دیکھو جو ظاہری مال لیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے, تو جو ایمان چھین لیتا ہے درگاہ بنا ہے اور وہاں بیٹھا ہے اور لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ فلان کا عرص ہے اور وہ تبدیل کرتا ہے اور اس کے لیے جاؤ تیار, اس کا حکم ہے قتل سی اس کے ساتھ جو عمل اس سے زیادہ ہے کر لو. ویسے یہاں چوری کا مسئلہ لایا, جس نے چوری کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیت نمبر 38 میں وسائقو وسائقتو فقتو ایدیما, جس نے چوری سے مال کسی کا لیا تو اس کے ہاتھ کو کاٹو, اور جس نے زور سے لیا کہ شکرانہ دے دو اور شرک اور شہادت آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چوری کیا تو اس کا حکم ہے ہاتھ کاٹو. یہ چوری کا مسئلہ یہاں لایا, کیوں لایا؟ جس نے شکرانہ لیا ایمان لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا ہاتھ چھوڑو. آفرین, یہ عجیب بات ہے. اس بےمان کی ہاتھ کاٹو, اس کو تپڑ دے دو. پھر کہتے ہیں منجاور کی اس میں مولوی صاحب گئے تقریر کیا ہے تو اس کے ہاتھ کو چھوڑتے ہیں. یہ محاربین اور سارقین کا مسئلہ اس وقت لایا کہ جو مال چھین لیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے, تو جب ایمان چھین لیتا ہے اور شرک اس کے دل میں ڈالتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حصہ 40 آیات پہ ختم ہوا. اب بھی چھٹا حصہ, پانچ حصے سورت کی چلے گئے. پہلے حصے میں سورت کا مقاصد تھے, اور دوسرے حصے میں امور ممدہ تھے, تیسرے حصے میں ان پیروں کی حالات تھے جنہوں نے حرام کو حلال بنائے تھے, اور پانچویں حصے میں ان قوم کا حالات تھا جنہوں نے شرک کیا تھا, ظلم عدوان کیا تھا. اب بھی یا ایوہ الرسول لا یحزنک, یہاں سے چھٹا حصہ شروع ہے, اور اس میں تسلی ہے مبلغ کو, خطاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. خطاب تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, مگر مراد اس کے اتباع بھی ہیں. یہ حصہ یہاں سے شروع ہے اور 50 نمبر آیت پر ختم ہوتا ہے. یا ایوہ الرسول 41 سے 50 تک 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ تم مسئلہ بیان کرتے رہو, اور اگر کوئی نہیں مانے تو تم خفا مت ہو جاؤ. یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے میرے پیغمبر, اے میرے عباد, تم بیان کرتے رہو اور تم کو غم تکلیف میں نہ ڈالے یہ جو دوڑتے ہیں عرس میں. یسارعون فی الکفر, یہ جو دوڑتے ہیں عرس کرتے ہیں, نظر نیاز غیر اللہ کے دیتے ہیں. من الذین قالوا آمنا, یہ وہ لوگ ہیں کہ زبان پہ تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن دوڑتے ہیں, اور پھر ان کے حالات بیان کے, یہ جو غیر اللہ کے درباروں پہ دوڑتے ہیں تم غمگین مت ہو جانا اور دل کو غم میں مت مبتلا کرنا. یہ جو دوڑتے ہیں 42 نمبر آیت میں سماؤنا للکذب, سنتے ہیں جھوٹ کو, وہ جو پیر جھوٹ بیان کرتے ہیں, کسی نظر کیا اتنا ثواب مل گیا. سماؤن, یا اس میں انہوں نے کان رکھے ہیں سنتے ہیں لل کا ذب وہاں پوری بیٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اکالون سخت اکالون پیٹ بھرنے والے ہیں حرام پر وہاں گیا اور کفریات سن لیا شرکیات سن لیا اکالون سخت حرام کھاتے ہیں کھانے والے حرام کے یہ تسلی ہے پیغمبر کو چھوڑ دو کھاتے رہیں گے تم مسئلہ بیان کرو چھوڑو یہ کھاتے رہیں گے یہ 10 آیتوں میں تسلی ہے اور ان کے حالات ہیں اور بار بار ذکر ہے ان کی اتباع میں کرو 44 نمبر آیت میں ذکر ہے انا انزلنا توراتا ہم نے تورات اتارا تھا اس میں یہ نور کا مسئلہ تھا کہ یہ نور ہے نور کیا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز مت دے دو اور نظر نیاز بغیر اللہ مت کہاؤ تورات میں یہی مسئلہ تھا یہ مسئلہ صرف قرآن میں نہیں ہے تورات میں تھا انجیل میں تھا اور پھر مومنوں کو خطاب ہے فلا تخشوا الناس مت ڈرو پیروں سے جو لوگ کہتے ہیں نظر نیاز غیر اللہ کی ان سے مت ڈرو وخشون اور مجھ سے ڈرو مطلب ہے مت ڈرو اور پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا چٹا حصہ ختم ہوا تو 7واں حصہ 51 نمبر آیات سے شروع ہے اس 51 آیات میں مومنوں کو خطاب ہے کہ ان پلیتوں سے بائیکاٹ کرو یہ جو حرام کھاتے ہیں نظر نیاز چڑھائے چڑھاتے ہیں ان سے بائیکاٹ کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یہود نصارا چونکہ دائی تھے ان حرام چیزوں کی تو مطلب پیر یہ جو حرام کھاتے ہیں ان کے ساتھ تعلق مت رکھو بائیکاٹ رکھو اور یہ حصہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 56 پر اور 56 سے پھر شروع ہے ان پلیتوں کے حالات یہ پلیت جو حرام کھاتے ہیں ان کے حالات ہیں آیت نمبر 59 سے یا اہل الکتاب هل تنقمون منا او پیرو او مولیو ہم میں کوئی نقصان ہے الا ان آمنا باللہ صرف یہ نقصان ہے ہم میں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں نظر نیاز مت کرو رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں ہم میں کوئی نقصان ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو مان لو اور اس کو ترغیب دیا آیت 63 میں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت زجر ہے کیوں منع نہیں کیا ان مشرکوں کو شرک سے الربانیون اللہ والوں نے والاحبار اور علماء نے ملک میں اللہ والے ہیں صوفیاء کرام ملک میں علماء ہے منع کیوں نہیں کیا ان قولہم الاثم یہ جو چیختے ہیں شرک کے ساتھ قول اسم یہ شرک کا چیخنا واکلہم السحت یہ جو نظر نیاز غیر اللہ کی کہتے ہیں کیوں منع نہیں کیا مت چیخو شرک کا الفاظ مت کرو واکلہم السحت اور حرام مت کرو لبئس ما کانوا یصنعون نہایت برا عمل انہوں نے کیا یہ جو چپ رہ گئے ہیں یہ نہایت برے ہیں نہایت تحدید دیا ان لوگوں کو یہ 8واں حصہ ہے اور 9واں حصہ آیت 67 سے شروع ہے پھر ترغیب تبلیغ کے لیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر پہنچا دو میرا حکم لوگوں کو حکم کیا ہے یہ مسئلہ کہ نظر نیاز غیر اللہ کی حکمت کا ہو پہنچاؤ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تم نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو تم نے اپنے حق اپنے فرائض نہیں پہنچائے تو اگر مولوی صاحب نے نہیں پہنچایا پیغمبر تو فرماتا ہے کہ اگر تم نے بیان نہیں کیا تو تم نے ڈیوٹی پورا نہیں کی اور اگر کسی مولوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا تو اس نے ڈیوٹی پوری کی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اور اگر تم ڈرتے ہو کہ لوگ مجھے ماریں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچانے والے ہیں، ترغیب دے دو ان سب کو کہ تم اگر مسلمان ہو لاؤ قرآن، کتاب والا ہو تم کوئی دین پی نہیں ہو تو رات لاؤ، ویسے ان پیروں سے کہہ دینا اگر تم مسلمان ہو لاؤ قرآن، ہم قرآن میں دیکھیں گے. یہ نوا حصہ ہے اور یہ اس میں زیادہ آیتیں ہیں، اور یہ آیت 87 تک گیا ہے. آیت 87 سے پھر دسواں حصہ ہے، دسویں حصے میں پھر وہ مسائل لائے، وہ چار مسائل جو پہلے حصے میں تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، وہ مسائل پھر لائے. وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو چیز دیا ہے حلال پاک وہ کھاؤ. یہ چار مسئلے سورت کا مقصد تھا، چار مسئلے. نظر لغیر تعالی حرام ہے مت کھاؤ، اور اللہ کے نام پہ نظر دے دو. اور تیسرا مسئلہ اپنی طرف سے چیزیں بند مت کرو کہ امام پر